ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں خدا رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔